فصل دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته قال حدیث دی ما ته حدیث بیان کړ شو چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم قال فرمایلی دی صلاۃ الرجل قاعدا مزد سړی په ناستا نصف الصلاۃ دانیم اجر دے دا ولاړ نیم اجر دے چې سوزر ورلنیشتا ادا نوافل لکه فرض بلا عذر په ناست نه کی ځکه قیام فرض دی ها. قال فاتيته نو عزت الله حبيب تراغنم فوجته يصلي جالسا ومي مندل غي چې موزي کول فناست د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فوزات يدي على راسي نو کې مخخ الله اس داغي پر سر مبارک باني دا وي عادت د عربو چې یو شي قصب کولو او یو شی به ناشنا غنلو ناکون کی ته په سر لاس کې خو فقال الله حبيبي مالك يا عبد الله ابن عمر سشي وی تعالی يا عبد الله ابن عمر قلت حدثتو ما وي قربان ما ته حديث بيان کړي شوی دی يا رسول الله انك قلت بشك تاسو شي تاسو فرمایلی دي صلاه الرجل قاعدا مزد یو سړی د نفلو پناستا سره د دین چې د ولاړې وسشتاله نصف صلات دا په نیم دا غ مزد پاجر او ثواب کې چې په ولاړې وانت تصلي قائدا او تاسو خو پناست مشکوي قال اجل الله حبيبي او ولكني لست کا احد منكم زنیم پشان دی او استاسو ما ته د ناستې اجرم د سوا د ولاړې عمره ده رواه مسلم د دې حدیث روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحمه الله نو دا زموږ د پیغمبر علیه السلام په خصوصیاتو کې دی چې دا غي په ناستیم د ولاړې عمره اجر ده وان سالم ابن بلجاد دا د سقو د اوسات تابعین نه ده قال رجل ولي يسري من خزاع ده خزاع كبلينا ليتني افسوس ده صليت جمع مشكله فاسترحت اددي مس په مشغوله دو میزان په آرام او راحت کړي وې یعنی مزي دراحت ذریو غزو فکان معابو ذلك عليه دی خلق دا خبر د عیب غنل په دوانی اې دی ظاهر د کلام د دی تابعین ادا سی واغستل چې ګنې دی وې دا موز ګران دی سخت دی نو ير چې بس استراحت می ته حاصل کې ها سی بیغه مشو دی دا می پسر یو بوج دی ها وای یا ګور د دا یو جواب څه کوچک بدی پوښیو نو بل به وو باز داوی یعنی د باندې دا خبره د عیب داو ګن شه تمناو ک چې پدی موز مال حرام حاصل شي ام موز خو په نفس ډیر ګران دی الله وی و انها لکبیره الا علی الخاشعين ها وای څه مقصدونه شل تا وای ها او ها سوشل الګه خطا کړه سره یو ند جوړول شي او طالب لار سبق للی کېره ویلې بچو خو دې سجده کړی بیا وی دوه ند لري جوړول شي په هغه دا څنګه وی دوه گئی یې پخ کړی وی دا یو صغرا لا یو کبرا دا یو دلته دی وی هدي او سبته ضروري وي ناسو یغه له تر اسو غرا ورزو کوبرا او خو مغلی وي ستاده هدي وسط شو دوه شه دی یو دی لاړ غاړه دره لاړ دی ارجی تاسو به شوي به سو شوي دوه خبرې شوي دی صحابی دا چی فقالا یو فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بما رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوری دی یقول چی فرمایلی اقیم الصلاة یا بلال د مزدفار اذانو کا او د مزدفار اقامتو که بلال ارحنا بها مونتا ارام را کپدی چې د دې په دې ادا کې دوه مونږ آرام حاصل شي د دې علماء دوه معناګانې کړي وای مونږ اذان او اقامت او کا چې موږ ادا کو مونږ ته راحت حاصل شي زړه مشغول دي سر جلال الله یو حکم دی نو فریضه ادا شي نو موږ نه ودا هم تکلیف لري شي یادا چې پدی مسکه مشغوله کې دل راحت وو زکه د دنیا کارونه وې داستړې والدې او د الله سره مشکل د الله سره مناجات دي نو دا راحت ده زکه د الله حبيب وي وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نګور دا راحت په وجود الصلات او لذت د مناجات رواه ابو داود